Birinci gəlib deyir, deməli, İrabul Müsənnə. Qalə fəəmmə təsniyyətü fəturfa'u bil əlifi və tunsabu və tuxfadu bil yəyi. Deməli, deyir, ikilik raf olur əliflə və nasb olur və xaft olur yəylə. Yəni, əlif əlamətdir ki, rafdır, yə də əlamətdir ki, ikilik nədir? Nasbdır və yaxud da xaftdır. Və qulu əl-əvvəlu min al-ashya allati tu'rab bil hurufi at-tathniyatu wa hiya al-musanna kama alimta wa qad arafta fi ma sabaqa ta'riful musanna. Ha, ta'rif musanna dedik ki nədir? İkili sözün sonuna alif nun qoşulsun, ha? Ziyada alif nun olsun, ha? Ma salama bina mufrad olsun. Yəni əsl sözün qalsın. Məsələn ki, kitabun kitabani. Aydındır, sözün kökünə nə olsun, zərər gəlməsin və ikilik bildirən əlif nun qoşulsun. Hukmuhu ən yurfa'a bil əlifi niyabətən anid damməti və yunsaba və yuxfada bil yəil məftuhi mə qabləhə əl məksuri mə ba'dəhə niyabətən anil fəthəti əvli kəsrəti və yusala bihi ba'dəl əlifi əvli yəi nun təkunu ivadan anit tənvini əlləzi yəkunu fil ismil mufradi və la tuhzəfu həzihi nun illə əndəl idafəti. Deməlidir ki, hökmü ikiliyin nədir? Ən yurfa'a bil əlifi niyabətən anit damməti raf olsun əliflə və əlif də nədir? Dammanın əvəz nədir? Hə? Məsələn, deyəndə ki, kitabəni, deyirsən kitabəni İsmun, ha, mərfuun. Və aləmətü rafihi nədir? Aləmətü rafihi əl-əlifu. Əl-əlifu. Niyabətən ənid damməti. Və nun, nun nədir? Əvvad ənid tənvindir. Fil ismin mufrad. Yəni, kitabın sözündəki, sözün sonundakı o tənvinin nədir? Əvəz nədir? Nun. Nun, hə, onun əvəz nədir? Və yunsaba və yuxfada bilyəyi. Əl-məftuhi mə qabləhə. Dedik ki, ötən dərslərdə çətindirsə deyəsən, vəl məqsuri mə ba'dəhə. Niyabətən əli fətəxəti əvl kəsrəti. Deməli, nasb olur və yaxud da xaft olur yəylə. Yəylə. Yəyinin irəlidəki, yəydən irəlidəki söz nədir? Fəthəlidir. Kitabəni, ha, kitabəyni olacaq artıq. Məxfud və yaxud da mənsub alındır. Kitabəyni. Yəydən qabaqki nədir? Bən hərəkəsi fəthədir. Kitabəyni. Və həmçinin yəydən sonraki nədir? Əl-məqsur məbadəhə. Sonraki nədir? Kəsirəlidir. Və burada niyəbə, yəni ki, həmin yə əvəzinə olur, niyəbəsi olur, anil fəthəti, fətənin əvəzinə, əgər mənsubdursə söz, yəni bu kilik. Və yaxud da kəsirənin əvəzinə, əgər nədirsə məcrurdursa. Məsələn, deyəndə kitabeyni, əxəttu əl-kitabeyni, əxəttu əl-kitabeyni, əxədə fəil madi, tu fail, kitabeyni, məf'ulun bihi, mənsubun, ha? Mənsubun. Və aləmətu nasbihi əliyə. Əl-məftuh, mə qabləhə. Əl-məqsur, mə ba'dəhə. Ha? Vəliyə nədi? Vəliyə niyəbə anil fəthəti. Lənhə məf'ulun bihi. Ha? Sonra deyir ki, və yusala bihi ba'dəl əlifi əvliyə nunun. Və həmçinin deyir ki, əlifdən, yəni kitabəni, həmin əlifdən sonra və sözün sonundakı nundan danışır. O yaxud da ya, əlifdən və yaxud da yədən sonra nə olur? Nun qoşulur. Yusalə bitişir ona nun. Təkunu ivadan anit tənvin. Və bunun, irəldə dediyimiz kimi, tənvinin əvəzinə olur. Fil ismil mufrad. Yəkun fil ismil mufrad. Yəni kitabun, hə, sözün sonundakı onun əvəzinə olur. Nun olur. Və la tuhzafu hədihi nun və bu nun düşmür. Hə? Düşmür. İllə indil izafətdə. Ancaq izafətdə. İzafətdə. Hə? Məsələn, deyirsən ki, yədəhu. Yədəhu. Əslən, nədir? Yədəni hə? Birləşibdir damirlə. Damir muttasillə. Hə? Damir muttasil. Muttasil qayiblə. Hə? Damir muttasil qayiblə. Ona görə olur yədəhu. Və yaxud da əgər söz yə ilədirsə, kilik yedeyhi, yedeyhi. Artıq yedən hu, yedəni hu olmur. O yaxud da yedeyni hu olmur. Yedeyhi. Ha? Uzuneyhi. Uzunahu. Və s. Fəmisalul müsənnə el-marfu hadara el-qadiyani. Hadar al-Qadiyani ve qala raculani elsiz fe kullu min al-Qadiyani ve raculani marfu'un li'annahu fa'ilun ve alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan an-dammati li'annahu musanna ve an-nunu yani nun ahirdaki nun ha ayvadun an-tanwin fi al-ism al-mufrad ve misalu al-musanna al-mansubu أحب المؤدبين وأكره المتكاسلين فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد ومثال المثنى المخفود نظرت إلى الفارسين على الفرسين فكل من الفارسين والفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد deməli necə ki nasb halında elə içində kəsrəli yəni cər halında deyirik ki nədir məxfuddur çünki hərfi cər yəni hərfi xarf xaf sözün irəlisində gəlibdir önündə gəlib və xafdın əlaməti də nədir xafdın əlaməti də kəsrədir Yoxsa kəsrədir? Burada yox, burada yədir. Ha, xaftın əlaməti yədir. Niyə bənə? Yə bənə. Niyə bənə kəsrə? Xaftın çünki əsli əlaməti kəsrədir. Axırıncı cümləni oxu. Və aləmətu xaftihi əl-yəu. Əl-məftuhu mə qabləhə vəl-məksuru mə bağdəhə. Niyə bətən anil kəsrəti? Xaftın əlaməti kəsrədir. لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد اسم المفرد يعني كي فرسون وفارسون sözlərinin sonundakı tənvinin əvəzinədir